Tak, proszek do prania Persil tylko 35,99. A wszystkie kosmetyki do opalania kup jeden, drugi tańszy dostaniesz gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 18 czerwca, na zegarach 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. Na warszawskim Okęciu powinna właśnie lądować pierwsza grupa Polaków ewakuowanych wczoraj z Izraela. Dyrektorzy szpitali z Podlasia alarmują, że od lipca załamią się finanse placówek. Apelują do resortu zdrowia o szybkie decyzje. W koalicji napięcia przez przepisy o szybszych rozwodach. Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Izraela powinna właśnie lądować na warszawskim Okęciu. To osoby, które wczoraj zostały przewiezione autokarem do Sharm el-Sheikh w Egipcie. Co z kolejnymi, o tym Jan Olęcki. Druga grupa pojedzie w czwartek do Ammanu w Jordanii. Chcemy to połączenie obsłużyć już wojskowym samolotem, dlatego że obserwujemy, że nie ma aż tak wielu osób chętnych do ewakuacji. Mówi wiceministra spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys. Łącznie chęć ewakuacji z Izraela zgłosiło około 180 osób. Jedna z nich, pani Natalia, relacjonuje, że sporo osób zrezygnowało na wieść, że ewakuacja odbędzie się częściowo drogą lądową. Ta największa grupa osób, które się po prostu obawiają, raz, że przyjazd autokarem i dwa, przekroczenie granicy i wylotu z krajów arabskich. Równolegle do ewakuacji polskich obywateli z Izraela MSZ organizuje wyjazd części personelu placówki dyplomatycznej w Teheranie. Jan Olęcki, Polskie Radio. Dramatyczna sytuacja szpitali na Podlasiu. Dyrektorzy alarmują, że wszystkie placówki mają problemy finansowe, a w niektórych od lipca będzie jeszcze gorzej. No wtedy mają wejście w życie ustawowe podwyżki dla pracowników medycznych. Dyrektorzy twierdzą, że nie mają na to pieniędzy. O problemie debatowali wczoraj podczas Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku. Grozi nam w ciągu kilku miesięcy utrata płynności finansowej. Dyrektor szpitala w Augustowie Adam Dębski. Mamy za 4 miesiące stratę rzędu 2,5 miliona złotych. Nadwykonania nieopłacone przez fundusz to 1 700 000 złotych. Czeka nas podwyżka. Czy macie Państwo informacje, ile na te podwyżki otrzymamy? Decyzja w tej chwili należy do pani minister. Dyrektor podlaskiego NFZ-u Anna Rzemek. Na dzisiaj nie wiemy, jakie są szczegóły. A według mediów w resorcie zdrowia i finansów trwa teraz poszukiwanie pieniędzy na podwyżki. Po nowym otwarciu są napięcia w koalicji. Kością niezgody stały się przepisy ułatwiające rozwody. O nich opowie Klaudia Dadura. Koalicjanci spierają się o przepisy, które w wyjątkowych przypadkach i przy zgodzie obojga małżonków dopuszczałyby rozwód w Urzędzie Stanu Cywilnego. Projekt blokuje PSL. Ministerstwo Obrony Narodowej i inne resorty, którymi dysponują ludowcy, wydały w tej sprawie negatywną opinię. O powodach takiej decyzji mówił wiceszef MON Paweł Bejda. To powoduje, że małżeństwa w pierwszym roku nie będą chciały mieć dzieci. Na informację o braku zgody PSL na przepisy ułatwiające rozwody zareagowała Magdalena Biejat z Lewicy. Jedno razy ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi, żeby się odczepił od nas i od naszych rozwodów i zajął się może zarządzanie armią, bo słyszałam, że nie najlepiej mu idzie. Klaudia Dadura, Polskie Radio. A więcej już o samych przepisach ułatwiających rozwody porozmawiamy na naszej antenie za kilkanaście minut z adwokatką Patrycją Kasicą. A teraz Krosno-Odrzańskie i dezynfekcje w placówkach, gdzie wykryto zachorowania na gruźlicę. O chorobę potwierdzono u 2 kobiet pracujących w żłobku i przedszkolu. Łącznie nadzorem epidemiologicznym objęto 150 osób, w tym dzieci. Była przeprowadzana dezynfekcja przez firmę specjalistyczną. Odbywa się mycie, sprzątanie tych pomieszczeń. Jak placówka będzie gotowa, to wtedy będziemy robić jeszcze ponowną kontrolę, sprawdzać, jakimi środkami ta dezynfekcja była robiona, czy czas od narażenia na środki dezynfekcyjne już jest wystarczający, żeby można było tam wprowadzić dzieci. I wówczas placówki zostaną uruchomione. Na razie wszystko wskazuje na poniedziałek, mówi Krystyna Pietkiewicz, powiatowa inspektorka sanitarna w Krośnie-Odrzańskim. Ostatecznie jednak ten termin ma być potwierdzony w piątek. Jednocześnie trwają badania osób, które miały kontakt z zakażonymi kobietami. Lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos po raz kolejny przełożony, zaplanowany na czwartek start, teraz ma się odbyć najwcześniej w niedzielę. Takie informacje podał Axiom Space, operator lotu. A to oznacza, że Polak i trójka innych astronautów pozostają w kwarantannie. Początkowo lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną miał się odbyć 29 maja. Sąd zablokował rozporządzenie prezydenta USA uderzające w osoby transpłciowe. Donald Trump, rozpoczynając kadencję, wydał przepisy, zgodnie z którymi osobom transpłciowym i niebinarnym odmawiano wydawania paszportów z wybraną przez nich tożsamością płciową. Te przepisy teraz zablokowała federalna sędzia z Bostonu, Julia Kobik. Jak zauważają komentatorzy, wynika to z faktu, że podpisując rozporządzenie, Trump prawdopodobnie dopuścił się dyskryminacji ze względu na płeć i opierał się na irracjonalnym uprzedzeniu do osób transpłciowych, co może naruszać piątą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. To były fatalne mistrzostwa Europy dla naszych młodych piłkarzy z kadry U21. Przegrali wszystkie mecze grupowe. Ostatni wczorajszy 1-4 z Francją i pakują manatki. Stoper reprezentacji Polski Ariel Mosur na antenie TVP Sport nie owijał w bawełnę. Zagraliśmy beznadziejny turniej. Możemy tylko przeprosić kibiców. Ja nie wiem nawet co powiedzieć, bo zawiedliśmy jako zespół. Wszyscy zawiedli. Jechaliśmy tu z innym nastawieniem. Nie wiem, co się stało. Tak naprawdę w 3 meczach zostaliśmy w szatni. We wcześniejszych meczach nasi piłkarze 1-2 przegrali z Gruzją i aż 0-5 z Portugalią. Bilans bramkowy 2-11 musi frustrować. Nie widać lepszych czasów dla naszego futbolu. Gorzej w seniorskiej kadrze niż pod wodzą Michała Probierza być nie powinno, no chyba, że prezes PZPN Cezary Kulesza zatrudni jakiegoś swojego jeszcze bardziej nieudolnego przyjaciela. Ten z Bytomia za niecałe 2 lata pracy z reprezentacją Polski miał przytulić, mówiąc kolokwialnie, około 4,5 miliona złotych. Może sobie zatem spokojnie pograć w golfa, o czym radośnie informuje opinię publiczną. Kto będzie jego następcą? Sekretarz Generalny Związku Łukasz Wachowski w wywiadzie dla Sportowych Faktów powiedział, że wyborem numer jeden dla federacji jest Maciej Skorża, tyle że ten z sukcesami pracuje w lidze japońskiej i nie musi mieć ochoty na codzienność z Kuleszą w roli przełożonego. Co w tenisie? Magda Linet uwinęła się w Nottingham, gdzie sprawiedliwości dochodził Robin Hood i gdzie pod miastem jest ponad 800 jaskiń i tuneli. Z Aleksandrą Ayalą ograła w pierwszej rundzie turnieju WTA na trawiastych kortach Filipinkę 6-3, 6-4, tę samą, która kilka miesięcy temu wyeliminowała sensacyjnie Igę Świątek w prestiżowej imprezie w Miami. W Nowym Jorku, jak wiadomo, co roku odbywa się ostatni turniej wielkoszlemowy i tegoroczny US Open, i w tegorocznym US Open dojdzie do absolutnej rewolucji w grze mieszanej. Do tej pory grali to głównie specjaliści od deblam. Teraz rozgrywki zdominują największe gwiazdy dyscypliny. Magnesem skróconego do 2 dni turnieju, zaplanowanego przed startem gier singlowych, są oczywiście pieniądze. Zwycięski duet zgarnie okrągły $1 milion. Do tej pory nagroda była 5-krotnie niższa. Do rzeczy. Iga Świątek wystąpi w parze z Norwegiem Kasperem Rudem. To nas interesuje najbardziej. Globalnie także to, że Białorusinka Aryna Sabalenka z Bułgarem Grigorem Dimitrowem, Hiszpan Carlos Alcaraz z Brytyjką Emmą Raducanu. Co ciekawe, sety będą rozgrywane do 4 wygranych gemów. W przypadku remisu po 1 o zwycięstwie w meczu zdecyduje tiebreak. Zapowiada się to naprawdę arcyciekawie. Na południu kraju będzie dziś pogodnie i ciepło. Zresztą ciepło też w centrum. W wielu miejscach szykuje się dziś prawie 30 stopni Celsjusza, ale na północy będzie chłodniej, na Pomorzu od kilkunastu do 24 stopni i też na północy kraju więcej chmur, przelotne opady deszczu i miejscami możliwe słabe burze. Zapraszamy do reklamy. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Jest 8 po 7. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do rozmowy także. Jeszcze jeden głos w sprawie zamieszania z liczeniem głosów, tym ponownym, ewentualnym liczeniem głosów z wyborów prezydenckich. 22 i 7 trójek. O ile się nie mylę, to przed wyborami jeszcze protesty wyborcze miał składać PiS, a nie Platforma. No nie wiem, czy mnie się coś pomyliło. Proszę, jak to się wszystko szybko zmienia. Więcej o wyborach, o decyzjach PKW w rozmowie bez uników o 8.13. Teraz mamy 7.09, a w trójce Timothée Chalamet. Once upon a time you're just so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you they beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. Can you? You used to laugh about. Rozwodach. Dwie dwójki i siedem trójek. To jest straszliwa trauma. Rozwód sądowy dla dwojga ludzi, którzy postanawiają już nie być razem ze sobą. Trauma dla nich i trauma dla dzieci. Ciągnie się to niejednokrotnie, jeśli nie jest najlepiej prowadzone, latami. Ta trauma dotyka nie tylko tych rozwodzących się ludzi, ale też ich najbliższych, rodziny po obu stronach. Jeszcze raz, tutaj jest naprawdę w Polsce czas na to, żeby się szybko rozwieść. Jeśli ktoś na ten temat ma inne zdanie, to uważam, że nie jest ono słuszne. Więcej o przepisach, których wprowadzenie hamują ministerstwa związane z PSL-em. Może także więcej o alternatywie. Porozmawiamy za chwilę z adwokatką Patrycją Kasicą. Ale teraz czas na piosenkę dnia. Dziś to Trans State, czyli drugi singiel z nadchodzącego 10. albumu londyńskiej grupy Suede. Słuchamy. Oh. Takim ogonkiem na zakończenie, czyli Suede, grupa Suede i Trans State, nasza piosenka dnia. Ten utwór będzie dziś w Trójce powracać. Zapraszamy do Trójki. Rozwody kością niezgody w koalicji. Ministerstwa zarządzane przez PSL blokują przepisy, które w wyjątkowych przypadkach, przy zgodzie obojga małżonków, mogłyby odciążyć sądy i pozwolić na łatwiejszy rozwód w Urzędzie Stanu Cywilnego. Według PSL-u miałoby to negatywny wpływ na demografię Polski. Czy sytuacja jest czarno-biała? No, jak to zwykle bywa? Nie, ale wszystko wyjaśnimy w rozmowie z adwokatką Patrycją Kasicą. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, że powodem pomysłu, by wprowadzić takie przepisy, jest to, że bardzo długo trwają sprawy rozwodowe w Polsce. Myślę, że inaczej bym to ujęła. Myślę, że powodem jest to, że bardzo się długo czeka też na termin teraz w sądzie, że to prawo do sądu jest przez tą brak terminowości, brak tego pierwszego terminu ograniczone. I tutaj takie rozwody przy wykorzystaniu, to brzydkie słowo, Urzędu Stanu Cywilnego byłyby przyspieszające, ale wiem, że pani nie do końca zgadza się z tym, że ten pomysł jest dobry. To znaczy, ja widzę ogromne oczekiwania społeczne i tutaj na pewno się trzeba do tego przychylić, ponieważ widać, że społeczeństwo potrzebuje szybkiego prawa do sądu. I widać też tą zatorowość obecnie w sądach. Na przykład w sprawach frankowych słyszymy, że nawet na termin czeka się do 2 lat. Także takie sytuacje nie mogą się zdarzyć. Obywatel musi mieć szybką ścieżkę albo w miarę taką rozsądną ścieżkę do sądu. Ale. Tak. I tutaj my mówimy po pierwsze, tylko sprecyzuję, o rozwodach, gdzie małżonkowie nie posiadają małoletnich dzieci. Mhm. Czyli po prostu dwoje dorosłych ludzi, którzy chcą za obopólną zgodą się rozstać. I to jest możliwe obecnie też na drodze sądowej, czyli za tak zwanym porozumieniem stron, gdzie sąd nie docieka winy małżonków. Tylko po prostu też bierze zgodne oświadczenia. I ta ścieżka rzeczywiście powinna być szybsza, powinna być łatwiejsza, no bo to jest tylko kwestia odebrania, kwestia zbadania, czy doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia, zgodnie z artykułem 56, paragraf 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Tutaj sąd bada te przesłanki, czyli czy ustała więź ekonomiczna, ta więź fizyczna, uczuciowa, wspólnego gospodarstwa. I po takim ustaleniu, przy zgodnym po prostu założeniu, że małżonkowie podtrzymują taką chęć, że chcą się rozstać, że już nie chcą tego małżeństwa prowadzić, bo te wszystkie więzi wygasły, sąd orzeka rozwód. To sąd orzeka rozwód, ale najpierw trzeba poczekać na tę sprawę sądową, to o czym pani mówiła. No tutaj rozwód przed Urzędem Stanu Cywilnego byłby przyspieszeniem. Rozumiem, że problem z tymi przepisami jest. A czy istnieje jakaś alternatywa? Jakieś rozwiązanie pomiędzy? Tak, tutaj znaczy były postulowane oczywiście tak. Po pierwsze jest mediacja i można złożyć ugodę sądową zawartą przed mediatorem i to powinno mieć rzeczywiście priorytet szybkiej ścieżki w tego typu wypadkach. No a jednak czeka się również na zatwierdzenie takiej ugody. Po drugie jest postulowane, żeby może po prostu referendarze sądowi mieli taką możliwość po prostu orzekania tutaj w tych sprawach, a jednak orzekałby tutaj dalej wymiar sprawiedliwości. Sprawiedliwości, a nie byłoby to wyjęcie spoza kognicji. No, była też taka alternatywna metoda rozwód u notariusza, ale tutaj mamy projekt teraz przed kierownikami Urzędu Stanu Cywilnego obecnie. No i musimy się nad tym zastanowić, to znaczy jesteśmy na tej szybkiej ścieżce deregulacyjnej, więc może po prostu bardziej te obawy, tak? Znaczy ta obawa resortów, akurat ta wskazana o obawa dzietności, o spadek dzietności, o to, to nie jest obawa, którą się w ogóle rozpatruje w postępowaniu sądowym. I tutaj też jest nieuwzględniona uwaga przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Uważam, że słusznie, ponieważ tutaj patrzymy no, perspektywa trwałego, zupełnego rozpadu pożycia, a nie perspektywy i nikt w sądzie również, patrzymy analogicznie, nie namawia dorosłych ludzi, którzy chcą rozwiązać małżeństwo do tego, aby jeszcze poczekali i może po prostu jednak zdecydowali się na dzieci. Takich sytuacji w sądzie nie ma. Sąd po prostu rozpatruje to zgodnie z prawem na przesłance trwałego i zupełnego rozpadu pożycia i tutaj również analogicznie miałoby to miejsce. Natomiast miałoby to miejsce, proszę Państwa, na oświadczenie, a wcześniej na formularz i ten formularz jest pod rygorem odpowiedzialności karnej w tym postępowaniu, czyli po prostu strony mówią, że doszło do trwałego i zupełnego rozpadu małżeństwa, po miesiącu dopiero mogą wrócić do urzędu i jest to zatwierdzane. No to jest taki miesiąc, żeby sobie jeszcze przemyśleć sytuację. I tutaj też resorty zgłaszają taką uwagę, że no to jest rok, warunek roku takiego stażu małżeńskiego. Resorty zgłaszają uwagi, że ten rok to jest za mało, że trzeba jeszcze poczekać. W postępowaniu sądowym analogicznie nie ma takiego wymogu. Tam nie ma wymogu, że sąd udzieli ci rozwodu minimum po roku. Albo po 2 latach. Mhm. Jeszcze raz wracamy do przesłanek trwałego i zupełnego rozpadu pożycia i tutaj sąd bada wyłącznie to, czy to po 3 miesiącach, czy to po 6 miesiącach, czy to po roku, czy po 2. To jest ta przesłanka przy porozumieniu stron, bo ja nie mówię tutaj teraz o winie. Czy jest więc szansa, żeby takie przepisy w tej formie lub jakoś zmienionej po tych rządowych konsultacjach zostały wprowadzone w ramach tego pakietu deregulacyjnego? Ja tego nie wiem, no bo tutaj jest prawda, porozumienie jakieś polityczne, to absolutnie... No właśnie, może to polityka tutaj decyduje. Mówi się o rozpadzie trzeciej drogi. Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego muszą zaznaczyć swoją obecność. Myśli pani, że to może być powód polityczny? Nie będę się w ogóle wypowiadać na tematy polityczne, natomiast ja mogę tylko tak powiedzieć, że jeżeli tutaj czytam uwagi o spadek dzietności w Polsce, no i że w tej trosce powinniśmy jednak namawiać ludzi, żeby pozostali w małżeństwie, no to nie jest ta droga na pewno, ponieważ mamy prawo do rozwiązania małżeństwa, to jest prawo do sądu, możemy składać rozwody za porozumieniem stron, bądź w innej formie z orzekaniem o winie, bądź z winy obojga. I troska o dzietność, troska o trwanie małżeństwa nie jest troską, która by była uwzględniana w postępowaniu sądowym. Tutaj trzeba powiedzieć stanowczo nie. I jeśli jakby resort ma oczekiwania jakby co do Polków i Polaków, Polek i Polaków w zakresie dzietności, no to też zwracam uwagę na to, że na przykład mamy sytuację bardzo niekorzystną dzieci w Polsce, które mamy ponad milion dłużników alimentacyjnych, milion dzieci w Polsce nie otrzymuje w ogóle alimentów. To może tutaj powinniśmy po prostu nacisk położyć. Jest na stole propozycja alimentów natychmiastowych, żeby właśnie tutaj cały czas mówimy o tym ułatwieniu drogi do sądu. Na każdym możliwym aspekcie obywatelom, czyli i w alimentach, i w rozwodach. Dlaczego na przykład dzisiaj no jest utrudniona droga do sądu i dzisiaj składając postępowanie pozew o alimenty, również dzieci czekają, również czekają na zabezpieczenie. W postępowaniu rozwodowym dzieci czekają 0,5 roku na zabezpieczenie bo w postępowaniu alimentów, bo takie są terminy, a sędziowie po prostu tutaj nie korzystają z tych trybu orzeczeń niejawnych i często rozpatrują na po prostu na terminie jawnym alimenty. Patrycja Kasica, adwokatka, opowiadała o tych zawiłościach prawnych związanych z rozwodami i jak słyszymy także alimentami w Trójce. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Dzieci na wakacjach, a was czeka remont? Farbą Decoral Effect 3 w 1 pomalujesz salon, przedpokój, a nawet kuchnię. 56 modnych kolorów do wszystkich pomieszczeń. Odporna na plamy, szorowanie i wyzwania dnia codziennego. Poznaj Decoral Effect 3 w 1 na decoral.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Unia Europejska wspiera strategiczną dla Polski infrastrukturę badawczą. Sieciowe organizacje badawcze mogą składać wnioski o dofinansowanie do 27 czerwca. 350 milionów złotych przeznaczonych jest na rozwój publicznej infrastruktury badawczej oraz rozwój kompetencji kadry naukowej w obszarze transferu technologii do gospodarki. Szczegóły na stronie opi.org.pl/FENG. Nabór organizuje Ośrodek Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską. Skoczysz do Carrefoura? Pewnie! Mają serio dobrą promkę. Różne rodzaje serów Camembert w promocji drugi 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 21 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Agnieszka Drost. Pierwsza grupa Polek i Polaków wylądowała właśnie w Warszawie. Wyruszyli spod naszej placówki w Tel Awiwie. Do Polski dotarli przez Egipt, poinformował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski i dodał, że jutro kolejny lot. A w nocy trwała kolejna wymiana ciosów pomiędzy Izraelem a Iranem. Wołodymyr Zełenski przerwał wizytę w Kanadzie, odwołał szereg spotkań na szczycie G7 i wraca do kraju wcześniej. Ukraiński przywódca podjął taką decyzję po tragicznym ostrzale Kijowa poprzedniej nocy. Według źródeł przyczyniła się do tego także wcześniejsza decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o skróceniu swojej obecności na szczycie G7 i powrocie do kraju. Zdecydowana większość Polaków nie popiera wycinek drzew i polowań w Puszczy Białowieskiej. Od 84 do 92% pytanych, w zależności od miejsca zamieszkania, uważa, że Puszcza Białowieska powinna być chroniona tak, by zapewnić pierwszeństwo naturalnych procesów. Badanie przeprowadzono na zlecenie Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Zdaniem ekspertów wyniki stanowią istotny społeczny głos w debacie o przyszłości jednego z ostatnich w Europie nizinnych lasów o charakterze pierwotnym. Więcej informacji w serwisie o 8. No, chyba że mówimy o informacjach ekonomicznych, bo te teraz. Sylwia Zadrożna w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W lipcu ma zapaść decyzja w sprawie utrzymania zamrożonych cen prądu dla odbiorców indywidualnych w ostatnim kwartale bieżącego roku. Ministra klimatu i środowiska poinformowała niedawno, że oszczędności w programie osłon energetycznych powinny wystarczyć do utrzymania ceny energii na poziomie 500 zł za megawattogodzinę do końca roku, ale nawet jeśli decyzja byłaby inna, to biorąc pod uwaga obecne taryfy energetyczne, odmrożenie cen nie byłoby bardzo odczuwalne, ocenia Bartłomiej Derski z portalu Wysokie Napięcie. Przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce zużywa miesięcznie, powiedzmy, że około 150 kWh. Po tym odmrożeniu przeciętne gospodarstwo domowe w ostatnim kwartale roku będzie płacić około 15-20 zł miesięcznie więcej. Mówimy zatem o całej operacji mrożenia wpływającej na budżet przeciętnej polskiej rodziny na poziomie 60 zł. Odmrożone stawki energii elektrycznej byłyby wyższe od obecnych tylko w końcówce roku, dodaje ekspert. Od stycznia będą spadać, co widać po cenach hurtowych energii. UOKiK bada, czy dodatkowe opłaty za bagaż podręczny pobierane przez Ryanaira i Wizera są zgodne z prawem. Konsumenci skarżą się, że nawet za plecak, który niedawno kwalifikował się jako bezpłatny, obecnie trzeba dopłacać nawet kilkaset złotych. Prezes urzędu Tomasz Chrustny przypomina, że z pomocą przychodzi tu orzecznictwo TSUE.

city of sin. It's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an Ambien. Yeah. Zapraszamy do trójki do godziny 9. Teraz mamy 7:40 w studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry ponownie. Tak, w ostatnich dniach, gdy pojawiał się temat piłkarski w porannym Zapraszamy, to często państwo dzwonili i mówili, kto nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Piłkarzy? Być może Nina Patalon, i ten głos się powtarzał. Sprawdzamy więc, co słychać u Niny Patalon, u niej słychać zgrupowanie. To prawda, bo nasze piłkarki szykują się w Arłamowie do Mistrzostw Europy i o komentarz w tej sprawie poprosiliśmy byłą zawodniczkę, między innymi Diamentów Warszawa, Joannę Jabłecką. Krzysztof, przede wszystkim zobacz, jakich czasów dożyliśmy. Żeby mówić dobrze o polskim futbolu, rozmawiamy o żeńskiej reprezentacji piłkarek nożnych, a nie o męskiej. I dzisiaj, myśląc w ogóle o Barcelonie, to mówię Ewa, a nie Robert. Nasze piłkarki po raz pierwszy w historii zagrają na Mistrzostwach Europy i u mnie prywatnie wywołuje to ogromną dumę i radość w ogóle z naszych piłkarek. Moim zdaniem w drużynie dominuje ekscytacja i ja sama nie wyobrażam sobie, jak przeżywałabym takie wydarzenie, spełnienie moich dziecięcych marzeń, i całe polskie piłkarskie środowisko patrzy na dziewczyny z nadzieją, że o polskim futbolu bez podziału na płeć Europa powie coś w końcu pozytywnego. Teraz męski głos w kobiecej sprawie. Trenera piłkarek, obecnie prezesa żeńskiej ekipy KKP Warszawa, Michała Gałygi, o tym, że przed naszymi dziewczynami bardzo trudne sportowe wyzwanie. Jesteśmy w gronie 16 najlepszych drużyn w Europie i na kogokolwiek byśmy nie trafili, to poprzeczka byłaby postawiona i tak bardzo wysoko. Niemki, Dunki, Szwedki to oczywiście bardzo mocne zespoły, ale patrząc na nasz skład, na potencjał naszej drużyny, myślę, że dziewczyny powinny podejść do tego z dużą dozą odwagi, takiej chęci pokazania się, pokazania, udowodnieniu samym sobie, że warto na nie stawiać i warto spełnić te marzenia piłkarskie. Ale żeby nie było tak kolorowo. Delikatna rysa, niestety, też o tym trzeba powiedzieć, pojawiła się w postawie w PZPN-u i naszego sponsora technicznego, ponieważ dziewczyny jako jedyna z drużyny dostały spersonalizowanych koszulek na Euro. A co na to Michał Gałyga? Bez komentarza. Nie chcę tego komentować. Słyszałem, ale to jest żenujące. To pokazuje też... A, dobra, nie chcę się rozwodzić. W PZPN-ie mają, jak wiadomo, inne sprawy na głowie, choćby ostatnie przelewy za pracę selekcjonera męskiej kadry Michała Probierza. Polki rozpoczną grę na Euro od spotkania w Sankt Gallen z reprezentacją Niemiec. To 4 lipca, a Niemki to wicemistrzyni Europy i trzecia drużyna rankingu FIFA. Później nasze panie zagrają w Lucernie ze Szwedkami 8 lipca i na zakończenie fazy grupowej z Dunkami 12 lipca. A to chyba i tak ciekawsze niż mecze towarzyskie z Mołdawią na przykład, prawda? Bez dwóch zdań. Jakie jest twoje nastawienie przed tym turniejem, Krzysiu? Takie na zasadzie stresujesz się tymi meczami, bo może być trudno Polkom, wiadomo, to są mocne rywalki, czy zobaczymy, co będzie, ale cieszymy się tym, że dziewczyny tam są? Ja się chyba nie stresuję, no bo to dziewczyny się pewnie stresują. Ja będę się temu przyglądał z boku. Natomiast kilka tych dziewczyn znam, bo miałem okazję z nimi trenować u trenera Remika Rzepki. To są fantastycznie, bardzo ciężko pracujące dziewczyny i podziwiałem ich pracę, więc będę im bardzo kibicował. Rzeczywiście sportowo to może być bardzo trudne wyzwanie. Dziewczyny mogą zderzyć się ze ścianą, bo jadą po raz pierwszy na Mistrzostwa Europy i naprawdę wylosowały bardzo trudne rywalki. No ale wiesz, jaka jest duża sympatia wokół tej reprezentacji, więc co się uda na plus, to się uda i tyle. I tyle, dokładnie. I czekamy na Euro, to już w lipcu, kobiece Euro w Szwajcarii. Początek lipca. You keep my hands on myself. Portugal The Man w trójce Feel It Still, ale czekamy także na 8.13. Ciekawa może być rozmowa bez uników. Gościem Renaty Grochol będzie dziś Ryszard Kalisz z Państwowej Komisji Wyborczej. Dzień dobry, Renato. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o tym, czy trzeba w Polsce powtórzyć wybory prezydenckie. Aż tak? Albo, no oczywiście, jest coraz więcej wątpliwości, coraz więcej pojawia się wniosków o przeliczenie głosów z całego kraju. Ale też zapytamy Ryszarda Kalisza o to, czy Karol Nawrocki jako prezydent elekt w związku z tymi wątpliwościami, które są, powinien być zapraszany przez prezydenta Andrzeja Dudę na Radę Bezpieczeństwa Narodowego. To wszystko o 8.13. Serdecznie zapraszam. Ciebie nie spotkam, wszystko tu moja cała samotna, bo co iść, tak szary, a ja wiem, że to ten. Już szelisty miłosny, kiedy czekam na wiosnę, a ja wiem, że to ten. Piękny nieprzyzwoicie przyspiesza serca bicie, a ja wiem, że to ten. Już chodzi na salon, wzrok na mnie podniesiony i ja wiem, że to ten. No. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Ma w sobie coś 80sowego, muzyka Zuty, a Kuba Ambrożewski opowie o 100% oryginalnym kawałku z lat 80. Za 10 ósma. Piosenka do wyjaśnienia. The Human League, Don't You Want Me. Od zera do milionera. Historia tego przeboju jest tak niecodzienna, że gdyby się nie wydarzyła, chyba nikt by w nią nie uwierzył. Jest listopad 1980 roku. Dwie 17-latki z Sheffield, Susan i Joanne, idą na dyskotekę do popularnego klubu nocnego Crazy Daisy. Dziewczyny są fankami nowego, elektronicznego brzmienia Gary'ego Newmana. A za kilka dni wybierają się na występ podobnej grupy The Human League w sąsiednim Doncaster. Ale oto dzieje się rzecz surrealistyczna. Podczas zabawy na parkiecie podchodzi do nich 25-letni Phil, który okazuje się liderem tego zespołu i proponuje im udział w przesłuchaniu. Phil, przy którym musimy się zatrzymać, jest w fazie poważnej desperacji. Z zespołu właśnie odeszło dwóch kluczowych muzyków, którzy za moment utworzą konkurencyjną formację Heaven 17. Human League mają jednak do zagrania koncerty, podczas których ktoś musi śpiewać chórki. Phil szuka więc wokalistek, które będą dobrze wyglądać na scenie. Sęk w tym, że ani Susan, ani Joanne nie mają doświadczenia w żadnej z tych dziedzin. Nic to, w przebłysku geniuszu Phil angażuje je do zespołu i tak kilka dni później dziewczyny występują u boku Human League podczas koncertu, na który miały już kupione bilety. A niedługo potem wchodzą z zespołem do studia, aby nagrać album Dare, płytę, na której Human League zamieniają neurotyczny post-punk na przebojowy synth-pop. Wokalista, czyli rzeczony Phil Oakey, ciągnie grupę w stronę tanecznego brzmienia. Fascynuje go album Off the Wall Michaela Jacksona. Na jeden z pomysłów na piosenkę wpada wertując historyjkę w magazynie dla nastoletnich dziewcząt, rozpoczynającą się od słów pracowałaś jako kelnerka w koktajl barze. Rozpisuje piosenkę jako dialog chłopaka i dziewczyny, który jest do pewnego stopnia metaforą sytuacji pomiędzy Philem a obiema wokalistkami. Drugą zwrotkę wykonać ma blond włosa Susan. Gdy utworowi nadal brakuje refrenu, producent zamyka Phila w pokoju obok studia i zapowiada mu, że go nie wypuści, dopóki melodia nie powstanie. Utwór zostaje ukończony, ale Phil uważa, że jest zbyt naiwny. Kiedy wytwórnia upiera się, żeby umieścić go na albumie, Oakey spycha go na sam koniec płyty. Protestuje też przeciwko wydaniu Don't You Want Me na singlu, jednak decydenci stawiają na swoim. Tuż przed Bożym Narodzeniem 1981 roku Human League docierają na sam szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Jak skomentowała to później Susan, gdybyśmy to przewidzieli, dodalibyśmy chociaż dzwoneczki. Piosenka do wyjaśnienia.